Kom dichterbij me. Kom dichterbij. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Oh jij en ik voor altijd bij elkaar. Kom dichterbij. En als ik alleen met je ben, wil ik dat we verdwijnen. Samen was waren we niet meer heer. En iedere keer wil ik met je dansen. Oftewel wijnen. Dag en hoor ik helemaal, laten we verdwijnen. Kom dichter bij me, laten we die shit openen. Ik hou van maxi dress, want je draagt zo min mogelijk. Spittle gas, kom ik laat je zien. Geen Marokkaan zelfs, ja. Straks met je ben, laat je gaan los. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen. We pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus hoe kunnen we het laten? We graven naar geluk, dus worden mijne. Zo van kom dichterbij, want het duurt vast te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. Man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in de buurt en ik kan je alles geven. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Oh jij en ik voor altijd bij elkaar. Kom dichterbij. En als ik alleen met je ben, wil ik dat we verdwijnen. Met z'n tweeën tot de dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, ik zweer het, we worden groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken. Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby girl, zeg maar waar blijf je? Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeers, wat je zijn, kan je pijlen. Kartje, plan, ik zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen kaasmatch. Kom, we gaan, ik heb geld op me. Dit moment, dit waarderen en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, het duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je ringt hard op, maar dat maakt je zacht en real. Voor jou gooi ik een nieuw op. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. En als ik alleen met je ben, wil ik dat we verdwijnen. We gaan de wandel.